Եթերում բանակ հաղորդաշարն է, հոսափողի մոտ է Հրայր Փաշայանը։ Այսօրվա ծրագրում առաջարկում ենք ունկնդրել։ Ընթացիկ ուսումնական տարվա մարտական պատրաստության պլանի համաձայն Հանրապետության հյուսիս-արևելյան հատվածում տեղակայված պաշտպանության բանակի միավորումներից մեկի հրամանատար գնդապետ Արթուր Հարությունյանի ղեկավարությամբ Տիգրանակերտ զորավարժանում անցկացվեց մարտական հրաձգության զորավարժություն։ 2018 թվականի պատրաստության պլանի համաձայն պաշտպանության բանակի կենտրոնական ենթակայությամբ գործող մի շարք զորամասերում անցկացվեցին հրամանատարական հավաքներ, որոնց ընթացքում հատուկ ուշադրություն դարձվեց մասնակից սպաների, զորքերի ամենօրյա ղեկավարման հմտությունների, նրանց տեսական գիտելիքների և գործնական ունակությունների կատարելագործմանը։ Բանակի առանձին հրետանային բրիգադներից մեկի ստորաբաժանումները օրերս մարտկոցների կազմով ներգրավել են մարտական հրաձգությամբ ուղեկցվող մարտավարական զորախաղերում։ Օրերս պաշտպանության բանակում կայացած համաբանակային կոնֆերանսն ուղղված էր անձնակազմի հետ տարող աշխատանքներին, մասնավորապես մարտի բարոյական աշխատանքների պլանավորմանը, անձնակազմի ուսումնադաստիարակչական գործընթացի կազմակերպմանն ու ոլորտների հիմնախնդիրների լուծման ուղիներին։ Վերջին ակնարկում կանդրադառնանք հակառակորդի հետ շփման գծում մարտական հերթապահություն իրականացնող դիրքապահների առօրյային։ Բանակային առաջնագծի ամենատարբեր հատվածներում վերջին օրերին արձանագրված լարվածության աճը որևէ կերպ չի անդրադարձել մարտական ծառայության բնականոն ընթացքի վրա։ Այս եւ այլ թեմաների մասին ավելի մանրամասն առաջիկա րոպեներին։ Մարտավարական զորավարժություն։ Համաձայն ընթացիկ ուսումնական տարվա մարտական պատրաստության պլանի Հանրապետության հյուսիս-արևելյան հատվածում տեղակայված Պաշտպանության բանակի միավորումներից մեկի հրամանատար գնդապետ Արթուր Հարությունյանի ղեկավարությամբ Տիգրանակերտ զորավարժանում անցկացվեց մարտական հրաձգության զորավարժություն, որին ներգրաված էր միավորման ենթակա ստորաբաժանումներից մեկը, ուժեղացված տանկային, մոտոհրաձգային և հրետանային ստորաբաժանումներով։ Միավորման ենթակա զորամասերի և ստորաբաժանումների հրամանատարներն ու նրանց տեղակալները, շրջելով ծավալված ուսումնական կետերով, ծանոթացան և ուսումնասիրեցին ներկայացված թեմաները, իսկ պարապմունքի ղեկավարները մանրամասնեցին ուսուցանող նյութերը, հանգամանորեն պատասխանելով նաև մասնակիցներին հետաքրքրող հարցերին։ Մարտական հրաձգությամբ զորավարժությունը նպատակաուղված էր կատարելագործելու ստորաբաժանումների հրամանատարների գործնական ունակությունները, ինչպես նաև ուսուցանելու մարտի կազմակերպման և վարման ընթացքում ենթակա և տրված ստորաբաժանումների ղեկավարումը։ Զորավարժության ընթացքում նաև ամրապնդվում և կատարելագործվում են մասնակից անձնակազմի բարոյամարտական որակները, ֆիզիկական դիմասկունությունն ու մարտական իրադրությանն առավել մոտ պայմաններում ստորաբաժանումների ներդաշնակորցողությունների մակարդակը։ Ստանալով համապատասխան հրահանգներ, զորավարժությանը ներգրաված անձնակազմը մարտունակության և հրամանատարների հմուտ ղեկավարման արդյունքում իրականացնել է դիպուկ կրակային խոցումներ, ամբողջությամբ կատարելով իր առջև դրված մարտական խնդիրը։ Ցուցադրական մարտավարական զորավարժությունը կազմակերպվել և անցեկացվում բարձր մակարդակով, նպատակ ունենալով կատարելագործել և ամրապնդել զորամաս և գումարտակ ուղարկի սպաների ունակությունները, մարտական գործողությունների ժամանակ ենթականների արդյունավետ ղեկավարման գործում։ Մեծ հետ զրույցում նշեց միավորման հրամանատարը, հավելելով, որ զորավարժության նախնական արդյունքները գոհացուցիչ են, սակայն վերջնական վերլուծության ենթարկելուց հետո ձեռքբերումների կողքին կնշվեն նաև թերություններն ու բացթողումները, որոնց ուղղությամբ առաջիկայում իրականացվեն համապատասխան աշխատանքներ։ Զորավարժության ընթացքին հետևելով ակնհայտ է դառնում, որ ներգրաված անձնակազմը պատրաստակամ է և ակտիվորեն մասնակցելով զորավարժությանը, ունակ է կատարել իր առջև դրված մարտական խնդիրներն ու վստահորեն իրականացրել հայրենիքի անվտանգության ապահովման իր առաքելությունը։ Հրամանատարական հավաքներ։ թվականի ուսումնական տարվա մարտական պատրաստության պլանի համաձայն օրերս պաշտպանության բանակի կենտրոնական ենթակայությամբ գործող մի շարք զորամասերում անցկացվեցին հրամանատարական հավաքներ։ Հավաքների ընթացքում հատուկ ուշադրություն դարձվեց մասնակից սպաների, զորքերի ամենօրյա ղեկավարման ունակությունների, նրանց տեսական գիտելիքների և գործնական ունակությունների կատարելագործմանը։ Պաշտպանության բանակի առանձին կապի գումարտակներից մեկում անցկացված հրամանատարական հավաքների ընթացքում, որտեղ ներգրաված էին պաշտպանության բանակի միավորումների, զորամասերի ու ստորաբաժանումների կապի ոլորտի պատասխանատուները, հնարավորություն ունեցան ցանոթանալու պաշտպանության բանակում ներդրված նորագույն սարքավորումների եւ տեխնիկական միջոցների հնարավորություններին, ինչպես նաեւ կատարելագործեցին իրենց մասնագիտական գիտելիքներն ու ունակությունները։ Հրամանատարական հավաքներն անցկացվել նաեւ պաշտպանության բանակի միավորումների եւ զորամասերի հակաօդային պաշտպանության պետերի հետ։ Դասախոսությունների մեթոդական ու գործնական պարապմունքների ընթացքում հավաքի մասնակիցները ձեռք են բերել համապատասխան փորձ ու գիտելիքներ, որոնք կնպաստեն ենթակա ստորաբաժանումներում մասնակից սպաների աշխատանքների նպատակային և արդյունավետ իրականացմանը։ Պաշտպանության բանակում թիկունքային ապահովման գործընթացը առավել արդյունավետ իրականացնելու նպատակով Պաշտպանության բանակի կենտրոնական ենթակայության զորամասերից մեկի ուսումնանյութական բազայի վրա հրամանատարական հավաքներին անցկացվել զորամասերի թիկունքի ծառայությունների պետերի և նյութական ապահովման վաշտի հրամանատարների ներգրավմամբ։ Դրանք նպատակահաղված էին խորացնելու մասնակից ազնակազմի ունակություններն ու հմտությունները։ Հավաքների ժամանակ վերեն լուծվել տարբեր հանձնաժողովների կողմից պաշտպանության բանակի զորամասերում կատարած ստուգումների ընթացքում հայտ եկած թերությունները, բաց թողումներն ու դրանց ցնող պատճառները եւ ներկայացվել դրանց վերացման համար առավել արդյունավետ տարբերակներ։ Ընթացիկ ուսումնական տարվա պատրաստության պլանի համաձայն հրամանատարական հավաքներին անցկացվել նաեւ պաշտպանության բանակի զորամասերի կոմունալ շահագործման ծառայության պետերի հետ։ Հավաքներում նախատեսված պարապմունքներից հետո ամփոփելով արդյունքները նախանշվել են հետագա անելիքները։ Հավաքի մասնակիցները վստահեցնում են, որ նախատեսված պարապմունքները ծառայել են իրենց նպատակին եւ այսուհետ եւս նոր մեթոդություններով ու գիտելիքներով կշարունակեն ավելի արդյունավետ եւ նպատակային իրականացնել իրենց ծառայողական պարտականությունները։ Հրետանային զորախաղեր։ Բանակի առանձին հրետանային բրիգադներից մեկի ստորաբաժանումները օրերս մարտկոցների կազմով ներգրավել են մարտական հրաձգության ուղեկցող մարտավարական զորախաղերում։ Զբաղեցնելով համապատասխան մարտակարգեր, վերջիններս կատարել են մարտավարական տարբեր առաջադրանքներ եւ գերազանց գնահատականներով խոցել պլանային ու ոչ պլանային բոլոր նշանակետերը։ Զորախաղերի ընթացքում առաջին անգամ կիրառվել են նաեւ որոշակի տեխնիկական նորամուծություններ, որոնք հիականորեն բարելավել են կրակային խնդիրների կատարման արդյունավետությունը։ Այն, որ պաշտպանության բանակի հրետանի մշտապես եւ հատկապես ապրիլյան դիմակայության օրերին եղել է բանակի մարտական հզորության առանցքային բաղադրիչներից մեկը, կասկածից վեր է։ Գնդապետ Սահակյանի վստահեցմամբ, զորատեսակը անցած երկու տարվա ընթացքում շատ ավելի մեծ առաջընթաց է արձանագրել եւ այսօր առավել քան երբեւե պատրաստ է դա ապացուցել հավանական մարտական գործողությունների ժամանակ։ Ավելենք, որ այս օրերին նմանատիպ զորախաղերում ընդգրկվել են պաշտպանության բանակի բոլոր հրետանային ստորաբաժանումները։ Համաբանակային կոնֆերանս։ Պաշտպանության բանակի կենտրոնական ենթակայությամբ գործող զորամասերից մեկում օրերս տեղի ունեցավ զորամասի ստորաբաժանման հրամանատարի ԱՀՏ գործող տեղակալի աշխատանքը, մարտի բարեհոգեբանական աշխատանքների պլանավորման, ազնակազմի ուսումնադաստիարակչական գործընթացի կազմակերպման գործում հիմնախնդիրներ եւ լուծման ուղիներ թեմայով համաբանակային կոնֆերանս, որին ներկայ էին պաշտպանության բանակի ազնակազմ հետարվա աշխատանքների բաժնի սպաները, միավորումների եւ զորամասերի բարեհոգեբանական ապահովման ոլորտի պատասխանատու անձինք, Արցախի ազատամարտիկների միության անդամներ, հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ եւ Արցախում համատարմագրված զանգվածային լրատվության միջոցների ներկայացուցիչներ։ Համաբանակային կոնֆերանսի աշխատանքներին համագործակցության եւ փորձի փոխանակման նպատակով հետեւում էր նաեւ պաշտպանության բանակում գտնվող զինված ուժերի տեղեկատվության եւ հասարակայնության հետ կապերի վարչության պետ Գևորգ Ալթունյանը։ Բացման խոսքում պաշտպանության բանակի հրամանատարի ազնակազմի հետ տարվող աշխատանքների գծով տեղակալ գեներալ-մայոր Վարդան Բալայանը բարձր գնահատեց զինծառայողների բարեհոգեբանական ապահովման եւ ուսումնադաստիարակչական աշխատանքների նվիրված նմանատիպ միջոցառումները։ Միաժամանակ ընդգծելով պետական ու հասարակական տարբեր շրջանակների ակտիվ մասնակցությունն ու արդյունավետ համագործակցությունը։ Թեման հիմնականում վերաբերում է բարոյական ապահովման խնդիրներին եւ ազնագազմի ուսումնասիրական գործընթացին։ Սա ես համարում եմ հրատապ եւ այժմիական, քանի որ տեսնում ենք ինչպիսի ռազմաքաղաքական իրադարձությունների տեղ ունենում աշխարհում եւ մեր հարևան հանրապետության նախագահ ռեմաշիստական կեցվածք ունենելով փորձում է տարբեր ամբյոններից հայտարել, որ Երևանը իբր ադրբեջանական հինավուրց քաղաք է եւ սպառվել է Ղարաբաղյան հիմնադրի քաղաք ճանապարհ լուսման ուղիները միայն ու միայն մեկ պատերազմական ճանապարհով կարող են Ղարաբաղի հարցը լուծել եւ այս հայտարարությունները չի կարելի անլուրջ համարել դրա հետ մեկտեղ մենք նաեւ տեսնում ենք լարվածությունը առաջնագծում ինչու՞ չնայev հետեւում ենք ադրբեջանական զորքերում իրականացրող բոլոր զորավարություններին որոնց թեմաները հիմնականում հարձակողական բնույթ են գրում եւ այստեղ մենք պետք է հետեւություն անենք եւ կարեւոր դեր տանք բարոյական գործոնին եւ չմոռանանք որ ընդամենը երկու տասնյակ չի անցել այն օրերից երբ մեր մարտիկները բարձր մարտական ոգով հասարակեցին անառիկ ամբողջ Շուշին դե ինչպես մենք քիչ քանակով բայց տասնյակ ճակատամարտերում պարտության մատնեցիկ հակառակորդի զորքին իհարկե այս բոլորի կողքին մենք նաեւ պիտի հիշենք որ պարտուղական հոգեբանությամբ ինչպես մենք ընդամենը մի քանի օրերի ընթացքում Շահյանյանի շրջանը կորցրեցին եւ այստեղ ես իհարկե ցանկանում եմ որպեսզի մենք բոլորս լրջորեն վերաբերվենք մեր այդ գործընթացին, որը կոչվում է մարդունակություն, մշտապես պատրաստ ենք մեր հայրենիքի պաշտպանության։ Իսկ հայրենիքը պաշտպանում են ոչ միայն զենքով, այլ նաև բարձր ոգով, և մենք պետք է կարողանանք համախմբել մեր հասարակության բոլոր խավերին, միշտ պատրաստ ենք արժանի հակահարվածը տալու հակառակորդին։ Այս է հենց այսօրվա մեր կոնֆերանսի հիմնական նպատակը եւ երկրորդ այստեղ տեսնում ենք դալիճում մենք հրավիրել ենք բոլոր երիտասարդությունների ներկայացուցիչներին գրաապահ մարմինների ներկայացուցիչներին այստեղ հասարակական խորհրդի ղեկավարներին այստեղ բեզի եւ միջև մարտը սկսել եւ մարտական գործողությունների ընթացքում մենք մեր պետության մեջ յուրաքանչյուր մարդ յուրաքանչյուր քաղաքացի իմանա իր պարտականությունները գիտեք մենք փոքր հանրապետություն ունենք եւ առաջնագիծը եւ թիկունքը դրեթե սահմանազատման գծեր չունեն այսինքն այն տրամադրությունը ինչ դիմում է մեր հասարակության մեջ անմիջապես փոխանցելու առաջնագծի զինվորին եթե հասարակությունը ունի հաղթական այս տրամադրությունը փոխանցելու է զինվորին եւ կրկնապատկելու է զինվորի մարդունակությունը նրա ոգին եւ հաղթանակը շոշափելու է առաջնագծի հայրենիքի պաշտպանության կանգնած յուրաքանչյուր զինծառայողի համար եթե մենք ազգովի բանակ ունենք, ուրեմն մենք պետք է յուրաքանչյուրս կատարի խնդիր մարտական գործողությունների ժամանակ։ Առաջնագիծը հասկանալի, բայց թիկունքային յուրաքանչյուր քաղաքացի իր խնդիրը պետք է իմանա։ Եվ այս կոնֆերանսի վերջում երկրորդ կիսամյակում մենք այս փոխգործակցությունը հիմքում ունելով, առաջարկությունները հիմքում ունելով մշակելու է համագործակցության պլան եւ յուրաքանչյուր գերատեսչության հետ նախարարների մակարդակով հաստատվելու այս փոխգործակցության պլան, որպես յուրաքանչյուր գերատեսչություն, յուրաքանչյուր հասարակական կազմակերպություն, յուրաքանչյուր մարդ նորից են կրկնում իր պարտականությունների իմանալ։ Համաբանակային կոնֆերանսին հնչեցին նաեւ մարտի բարեհոգեբանական ապահովման պլանավորման, տեղեկատվական դաստիարակչական աշխատանքների կազմակերպման, ինչպես նաեւ հոգեբանական սոցիալ-երևական և ռազմատեղեկատվական գործառույթների կազմակերպմանը նվիրված ելույթներ։ Միավորման հրամանատարի ազնակազմի հետ տարվող աշխատանքների գծով տեղակալ գնդապետ Մանուկ Բադալյանը հատկապես կարևորեց պետական տարբեր կառույցների և հասարակական կազմակերպությունների հետ ծերտ համագործակցությունն աշխատանքների պլանավորումը, որոնք թույլ կտան ավելի արդյունավետ և նպատակային միջոցներ ձեռնարկել ճշնամու ոտնձգությունը կասեցնելու Եվ արժանի հակահարված հասնելու գործում։ Մեծ կարևորություն են տալիս այս կարևոր միջոցառմանը, որովհետև բանակի և հասարակական կազմակերպությունների բոլորի համար փոխհամագործակցությունը մեծ անհրաժեշտություն է։ Ինչպես լսեցիք, բանակի համատարի ազնակազմի գծով ծառայակալ գեներալ Բալյանը շատ լավ նշեց, որ յուրաքանչյուր անձ, սկսած շարքային քաղաքացուց, պետք է իմանա իր անելիք, իր պարտականությունը, մոտակա կամ ընդհանրապես, եթե ստեղծվի մարտական գործողությունների ժամանակ։ Իսկ նման միջոցառումների կազմակերպումը արդեն այն նախապատրաստական աշխատանքներն են, որոնք ունենան նաև զարգացում, ավելի փոխհամագործակցությունը զարգացնելու և ուժային կառույցների հետ, և արտակարգ իրավիճակների հետ, և այն հասարակական կազմակերպությունների, որոնք ունեն կոնկրետ անելիքներ։ Նման աշխատանքներ մեր առօրյա անելիքների պարտականությունների մեջ մշտական բնույթ են կրում, բայց այն սկզբնական և ներկայիս ժամանակում արդեն իսկ նոր տրված խնդիրների շուրջ պետք է ավելացնենք մեր այն աշխատանքները, որոնք վերաբերում են հոգեբանական աշխատանքներին, մարտական գործողություններին պատրաստելու մեր անձնակազմի համար, որը որ նույնպես կարևորում է նման միջոցառումների կազմակերպման արդյունքը։ Օրվա երկրորդ կեսին պաշտպանության բանակի միավորումների և զորամասերի հրամանատարների ազնակազմի հետ տարվող աշխատանքների գծով տեղակալների սպահոգեբանների եւ գնդերեսների մասնակցությամբ տեղի ունեցավ խորհրդակցություն, նվիրված նախորդ ամսվա ընթացքում ոլորտում իրականացված եւ նախանշված աշխատանքների քննարկմանը։ Խորհրդակցության ավարտին ինի բերելով արդյունքները, գեներալ մայոր Վարդան Բալայանը ընթացիկ եւ առաջիկա ներկների վերաբերյալ համապատասխանցություններ ու հանձնարարականներ տվեց։ Ստեղծագործական մրցույթ։ Որերս Շուշիի կերպարվեստի թանգարանում ամփոփվել են նկարիչ քանդակագործների համաբանակային մրցույթ ստուգատեսի արդյունքները։ Ներկայացված լավագույն կտավներն ու քանդակները, որոնք հաղթարել էին առաջին ու երկրորդ փուլերի արդյունքները, ներկայացվել են եզրափակիչ փուլում։ Նման միջոցառումները բարձրացնում են անձնակազմի գեղագիտական ճաշակն ու դաստիարակության մակարդակը, անձեռում ինքնակատարելագործելու հնարավորություն, ի հայտ բերում առավել շնորհալի զինծառայողներին և զորամասերում աշխուժացուն ու մշակութային կյանքը։ Հենց այս նպատակներն են իրենց առջև դրվել մրցույթի կազմակերպիչները։ Արհեստավար հանձնաժողովի ընտրությամբ մրցանակային տեղեր զբաղեցրած աշխատանքներն առաջիկայում պետք է ներկայացվեն զինված ուժերում կայանալիք ստեղծագործական մրցույթ ստուգատեսին։ Եվ ինչպես վստահեցնում են հանձնաժողովի անդամները, նախորդ տարիների փորձից ելնելով կվերադառնա մրցանակներով։ Իշխան հայերենի սահմանների պաշտպանության Մանակային առաջնագծի ամենատարբեր հատվածներում վերջին շրջանում արձանագրված լարվածության աճը, որն ուղեկցում էր հակառակորդի զինտեխնիկայի և անձնակազմի ակտիվ տեղաշարժերով, որևէ կերպ չի անդրադարձել մարտական ծառայության բնականոն ընթացքի վրա։ Դրկապահ տղաները կանոնավոր ու պատասխանատու բարձր զգոնությամբ շարունակում են պաշտպանել հայրենիքի սահմանները։ Հենակետի ավակ Արմեն Խանազարյանը, ով մեր ներկա գտնվելու պահին դիմավորում է գումարտակի հրամանատարին և զեկուցում տիրող իրավիճակը, նշեց, որ հրամկազմի հետևողականության մշտապես իրականացող հրահանգավորումների արդյունքում զինծառայողները նաև մեծ ուշադրություն են դարձնում անվտանգության կանոնների պահպանմանը։ Չնայած տիրող լարվածությանը, դիրքում ամեն ինչ բնականոն հնով էր ընթանում։ Սահմանված գրաֆիկով և հաստատված կարգով վերջիններս իրականացնում էին մարտական հերթապահությունը։ Մշտական մարտական պատրաստականության, վճռականության և առողջ բարոյական մթնոլորտի պահպանման միջավայրում զինծառայողները փորձում են օգտագործել իրենց ամբողջ ներուժն ու կարողությունները Իշխան հայրենիքի սահմանների պաշտպանության, պատրաստ լինելով ցանկացած պահի դիմագրավելու հակառակորդի կողմից ձեռնարկված յուրաքանչյուր սադրանքի և ոտնձգության։ Եթերում բանակ հաղորդաշարի հերթական թողարկումներ։ Կհանդիպենք մեկ շաբաթ անց։